أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلوا على رسولنا محمد، صلوا على طبيب قلوبنا محمد، صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. صدق الله ربنا الأعلى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي. صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Bizleri yoktan var eden, sayısız nimetleri bahşeden Mevla'nın rahmeti, bereketi, mağfireti cümlemizin ve cümle ümmeti Muhammed'in üzerine olsun inşallah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ diye tarif edilen ilahi kelimetullah'a mazhar olan, muhatap olan Efendimizin mübarek mücella ak ve pak şefaati uzması cümlemizin ve cümle ümmeti Muhammed'in üzerine olsun inşallah. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik ey Habibim, ey Muhammed. Seni alemlere rahmet olarak göndermemizin sebebi, gayesi, güzelliği nereden kaynaklanıyor? Diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Allah Subhanehu ve Teala Hazretleri, dünyadaki yaşayan son dönem insanlarının tümü büyük bir bataklığın içerisinde, büyük bir fahiş mübaşeretin içerisinde. Sen bu insanlığı kurtaracak yegane insansın, kurtarıcısın, rehbersin diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı son peygamber olarak, peygamberlik vehbidir, kesbi değildir. Yani vehbi Allah'ın tayin etmesiyle var olan, kesbi çalışmakla var olması mümkün olmayan, yani ne kadar çalışırsa çalışsın bir insan peygamber olamaz. Seçilmiş insanlardır peygamberler. Son dönem peygamber Hazreti Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem diyor ki biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Senden önceki nebilere de bir örnek, senden sonra gelecek bütün insanların da kurtarıcı rehberi olarak gönderdik. Yani sen olmasaydın bu alemlerin hiçbirisi bataklıktan nuzul edip çıkaramazdı, çıkarılamazdı. Biz senin yüzü suyun hürmetine de aynı zamanda biz dualar ediyoruz ya şefaati uzmasına Rabbim bizleri dahil eylesin diye. مَنْ ذَلَّذ۪ي يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا بِاِذْنِهِ Rabbinin şefaatin izin yetkisini Allah Subhanehu ve Teala Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme veriyor. Ve diyor ki biz seni rahmet olarak gönderdik. İnsanlığın düşmüş olduğu cendereden, bataklıktan, fahiş mübaşeretten, birbirleriyle olan çekişmelerden kurtulmaları için seni rahmet olarak gönderdik. Yani eğer sen olmasan bu milletin rahmeti mümkün değil bulmaları. Dikkat ederseniz peygamberimizin seçilmişliği o dönemin ne kadar büyük bir çirkefin içinde olduğunu da gösteriyor. bir Bizans imparatorluğundan peygamber gelemez miydi? Gelebilirdi tabii ki. Sasani imparatorluğundan bir peygamber gelemez miydi? Tabii ki gelebilirdi. Bir Yahudi içerisinden, Yahudilerin, Musevilerin içerisinden peygamber gelemez miydi? Tabii ki gelebilirdi. Peki niçin Araplardan geliyor? Arap, dil itibarıyla da, yaşayış itibarıyla da, hatta ve hatta içinde bulunduğu coğrafya itibarıyla da, bir bekketen mübarek ediyor ya, tam orta merkez ve bütün peygamberlerin hemen hemen uğrak yeri, mekanı olması ve Hazreti İbrahim ile İsmail aleyhisselamın da orada muazzam beldeyi, muazzam binayı inşa etmelerinden dolayı da Allah Subhanehu ve Teala Hazretleri Efendimiz'i çekip çıkartıyor. Dikkat ederseniz bugünkü dersimiz 7 aylık o geçmiş Mekke döneminin de bir aynı zamanda husulü, hulasası olacak, muhtasarı olacak inşallah. Peygamber Efendimiz'in alnında parlayan nur, ta Hazreti Adem Aleyhisselam'ın, biliyorsunuz alnında parlayan nurun silsileler halinde, ta ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelinceye kadar devam etmesiyle zuhur edilen bir nur. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُ يُوحَى diyor. Değil mi Kur'an-ı Kerim? O konuştuğu zaman heva ve hevesinden konuşmaz. O konuştuğu zaman ilahi kelimetullah neyi söylerse, Allah Subhanehu ve Teala neyi söylerse o da onu söyler. Kendi kafasına göre bir şey konuşacak da değildir. لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ Allah'ın Rusulleri arasında bir farklılık, peygamberler arasında bir farklılık yoktur diyor. Değil mi Kur'an-ı Azimüşşan? Ama diğer ayetinde tilke rusulü fevvalne ba'dahum ala ba'd. Biz bir takım rasullerimizi diğer takım, yani bir kısım rasullerimizin de üzerine çıkardık. Biz bunlara ne diyoruz? Ulul azim peygamber. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın da içinde bulunmuş olduğu peygamberlerin de ulul azm diye nitelenen bir peygamber. O ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin diye tarif edilen bir peygamber. Bulunduğu çağın, bakın, Bizans İmparatorluğu İran ile çekişme içerisinde. Mısır'ı onlar alıyorlar. Sasaniler Mısır'ı onlardan alıyor. Yani Bizans ve Sasani İmparatorluğu birbirlerinin arasında büyük bir çekişme var. Dünya büyük bir zalim hükümdarların elinde inliyor. Eğer bir insanın malı mülkü varsa, ezilen halk malı mülkü olana boyun eğmek zorunda. Hiç kimse kimseye eyvallah edecek durumda değil. Yani mazlum inim inim inliyor. Zalim mazlumu inletiyor. Arap Yarımadası Kabe-i Muazzama Efendimizin geleceği o günü bekliyor. Hatta ve hatta biliyorsunuz fil ordusu Kabe'yi yıkmaya geldiği andan itibaren Allah Subhanehu ve Teala Hazretleri elem tera keyfe feale rabbuke bi ashabil fil, görmedin mi Rabbin fil sahiplerine ne yaptı diyor Kur'an-ı Azimüşşan. Ebrehe ordusuyla toplanıp peygamberimizin doğmasına 52 gün kala Kabe'yi yıkmaya geliyor. Büyük bir fil ordusuyla, mamutlarla geliyor. Diyor ki ben Kabe'yi yerle bir edeceğim. Kabe biliyorsunuz defaten inşa olmuştur. Ama temeli üzerine inşa olmuştur. Temelin yeri hiçbir zaman değişmemiştir. Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın inşa etmiş olduğu ve akabinde tavaf etmek suretiyle Allah'a olan ibadetlerini, tasarru ve niyazlarını arşa yönlendirmeleri aynı zamanda bir tavaftır. Ben hacılarıma ve umrecilerime her zaman Hocam diyor ben bir döneyim de geleyim diyor. Dönmek insanın kendi etrafında dönmesidir. Tavafa dönmek denmez. Tavaf ibadet maksadıyla Kabe'yi, Muazzama'yı dolaşmaktır. Etrafını dolaşmaktır. Siz ibadet maksadıyla Allah'ın evini dolaşıyorsanız ona ben döneyim de geleyim diyemezsiniz. Bu ibadet tezahürüne ters bir istikamettir. O zaman tevhid akidesini La ilahe illallah Muhammedur Resulullah akidesini bir tarafa bertaraf eden müşriklerin içerisine putları doldurduğu yaklaşık Lat, Menat, Uzza ve Hubel putlarının da içerisinde bulunup 360 tane putu Allah'a şirk koşmak için Kabe-i Muazzama'ya dolduran o müşriklerin şöyle bir sözü var, gerçekten güzel aynı zamanda. Ebrehe ordusu filleriyle yaklaşırken tabi güçsüz diyor ki sen bırak diyor Kabe'nin sahibi Kabe'yi korur. Biz Kabe'yi koruyacak değiliz. Abdülmuttalib öyle söylüyor. Develerimizin ve mallarımızın peşine düştük biz diyor. Ve Ebrehe ordusu biçilmiş ekin. Hani biçer döver veya döver biçer girer ya bir tarlaya. Girer sapını bir tarafa bırakır, tanesini alır geçer. Aynen fil sahiplerinin hali de bu şekildedir diyor. Kur'an-ı Azimüşşan. Onları biz biçilmiş ekin gibi yatır yatır verdik diyor. Mamutları yani fillerin dedelerini, atalarını, büyüklerini velhasıl kelam Kabe-i Muazzama'dan tarafa döndürüyorlar. Kabe-i Muazzama'ya dönen filler yürümeyi kesiyor. Ters istikamete başlattığında hemen ters istikamete koşuyorlar. Allah-u Teala Kabe'yi yıkmaya, yıktırmaya veya yıkmaya meyledene müsaade eder mi? Haşa. Kesinlikle etmeyecektir. Bugün dünya devletlerinin çoğu, inanın bazen benim de böyle içimden şöyle bir seri şekilde geçiveren bir şey var. Yahu diyorum ki kıyamet kopacak mı? Senaryo. Hani kafamızdan bunu düşünüyoruz, tefekkür ediyoruz ya. Böyle kendisine güvenen cengaver birisi bir füze fırlatıverir falan diyor. Hocam diyor geçen bir tane Müslüman din kardeşimiz. Ben de dedim ki Kabe-i Muazzama'yı yıkmaya dünyanın bütün insanları gelmiş geçmişleri de dahil olmak üzere çalışsalar vallahi yıkamazlar. Onun koruyucusu Allah-u Teala'dır dedim. Çünkü dünyadaki hiçbir şey bu insanoğlu da dahil, insanın yapmış olduğu bütün eserlerde dahil olmak üzere kıyamet sabahına kadar hiçbir şey yerinde baki değildir. Bir ev yapılır, yenidir, sıfırdır, 100 kat, 200 katlık bir binadır, temeli çok sağlamdır ama ömrü 200 yıl sonra birisi gelir yıkar gider. Ta ki Kabe-i Muazzama ila yevmil kıyameye kadar sabahı haşve kadar yani İsrafil'in sura üflenişine kadar varlığını devam ettirecek tek yapıdır. Allah'ın izniyle de sonsuza kadar kıyamet sabahına kadar da bu devam edecektir değerli din kardeşlerim. Peygamberimiz doğmadan 52 gün evvel burayı kafamıza iyi yazalım. Ebrehe ordusunu 52 gün Peygamber Efendimiz doğmasına 52 gün var. Ebrehe büyük bir orduyla yıkmaya geliyor ama maalesef Abdülmuttalib Peygamberimizin dedesi o halükarda hala Kabe'nin hizmetkarlığını devam ettirirken bakıyor görüyor ki Ebrehe'ye biliyorsunuz Ebrehe Sana tarafında bir kilise yapıyor ve kilisenin aynı Kabe gibi ihtimamlı, ihtişamlı ve rağbet olmasını, rağbetin ondan tarafı olmasını istiyor. Ama bilmiyor ki Kabe'nin bir geçmişi var. Bakın, bütün hacılarımız, kutsal beldeye ziyaret edecek kardeşlerimiz orayı görmeye giderken kendi kafalarında tasavvur ettikleri şeylerle değil. Oraya giden insan oranın tarihine ziyaret edecek, kutsal yolculuğu yapacak. Peygamberler tarihine yolculuk yapacak. Oraya gidecek olan insan peygamberimizin tarihine, yani sireti peygamberiye, yani siyer-i nebiye ne yapacak? Kutsal bir yolculuk yapacak. Oraya giden insan ibadete gidecek. Yani üç aşamalı, dört aşamalı bir yola gidecek. Sadece ben oraya umre için gidersem tavaf ve saimi yapıp, haccıma gideceksem Arafat'ımı, ihramımı, işte ne bileyim, ziyaret tavafımı yapıp geleyim hocam. Bu manayla orayı ziyaret etmek, ağza suyu alıp boşaltmak gibidir. Nasıl bir insanın susuzluğu ağza suyu alıp boşaltmakla geçmiyorsa, oraya gidecek olan insanın suyu kana kana içmesi lazım. Onun için siyer dersleri bizim için önemli. Burada biz bunu görüyoruz. Siyer-i Nebi bizim için çok önemli. Allah'ın peygamberinin hayatını burada iyi inceleyebilir, irdeleyebilir, hayatımıza yön verebilirsek, Mekke'yi kuru bir şehir olarak ziyaret edip gelmeyiz. Medine'yi kuru bir Medine gibi, Medine-i Münevvere gibi gidip gelemeyiz. Çünkü peygamberimizin hayatını bilmemiz lazım. O kutsal mekanın tarihini bilmemiz lazım. Mekke'nin ve dahi Kabe'nin ibda, ihya ve inşa süreçlerini iyi bilmemiz, idrak etmemiz lazım. Eğer onu bilmiyorsak, dadayımızın ve bizim güzel insanımızın sözü, güzel de bir söz, çay sıra gidip yol sıra gelmeye benzer, Allah muhafaza. Onun için adam öyle diyor. Bizim hacı adaylarımızın diğer kafilesindeki bir hacı adayı öyle söylemiş. Allah'ın tabii ki hikmetinden bizlere bir paye de olsun tevdi eylesin inşallahurrahman. Oraya gidip o hikmeti ilahiyeyi görüp gelebilenlerden eylesin. Öyle söyleyelim. Ne demiş biliyor musunuz? Allah muhafaza. Ben demiş 10 bin dolarlık hacıyım demiş. Bu siyah örtülü yeri görmeye mi geldim demiş. Şimdi Allah muhafaza buyursun ki bu çok insanı, imanını tehlikeye düşürecek bir olaydır. Çünkü eğer siz orayı simsiyah bir kutu olarak görüyorsanız, yıllar geçmesine rağmen benim hacılarım da dahil yaşlı bir insan, hocam peygamberimiz buranın içerisinde mi yatıyor, biz burayı dönüyoruz diyebiliyorsa, maalesef biz kendimizde çok boşluğun araması gerektiğini hissetmemiz lazım. Anamızdan, babamızdan bir şey görmediysek, çocuklarımıza bir şey göstermemiz lazım değerli din kardeşlerim. Bakın, oranın muhabbeti, şevki, ilahi kelimetullahın rızasını kazanabilmek. İlahi kelimetullahı aynı zamanda kendisi yaşıyor, oradan geldikten sonra da çevresindeki insanlara yaşatmak için. Öyle diyor buradan gitmeden, benim Müslüman Türk hacım. Gerçekten böyle, umrecim, neyse, ziyaret, mukaddes, yolculuğun mukaddes insanları. Hocam diyor, ben yeter ki kutsal topraklara bir gireyim, orayı görmem bana kifayet eder diyor. Ama gelin görün ki, oraya gidince iş değişiyor. Oraya gidince iş, su savaşına dönüyor, ekmek savaşına dönüyor, yemek savaşına dönüyor. Çünkü şeytanın kurmayları orada. Şeytanlar peşinizi bırakmıyor. Şeytan, hele hacılarda var ya, burada bir gönül muhabbeti de yapalım aynı zamanda siyer dersinin içerisinde. Men hacce lillahi felem yarfus velem yefsuk raca'i keyevmi veledethu ummuhu diyor. Peygamberimiz müjdedir bakın. Müjde, müjde. Kim ki diyor, Allah'ın rızasını umarak, kardeşlerinle cidal etmeden, kardeşlerini itmeden, sözlü veya fiili veya takriri bir cidale girmeden, itişmeden haccını tamamlarsa, keyyevmi veledethu ummuhu, anasından doğduğu ilk dünkü gibidir diyor. Bunda bir tanesi çıksa da şüphe etse vallahi günaha girer diyor. İmam-ı Azam Ebu Hanife diyor bunu. Bütün dört mezhebin imamı da bu ittifakı yapmış. Demişler ki birisi dese ki benim anamdan doğduğum gibi hocam mümkün değil ya. İçtiğim içkilerin mümkün değil. Hesabını dahi veremem. Zina, kumar bilmem ne. Eğer böyle düşünürse vallahi günah işler. Bütün günahları keyyevmi veledethu ummu anasından doğduğu ilk günkü gibidir diyor. Hatta ve hatta daha ileri gidelim mi? Bir nebze daha ileri gidelim. Bakın bir müjde daha vereyim. Bir İslam alimi çıkıyor diyor ki kul hakkı da buna dahil midir? Dahildir diyor. Ben sordum bunu nasıl dahil? Benim mantığım ve aklım buna yetti elhamdülillah. Dedi ki huzuru ilahidesiniz, mahkemeyi kübradasınız. Ahmetoğlu Mehmet'in, Mehmetoğlu Ahmet'e borcu var, kul hakkı var. Allah-u Teala keyevmi veledethu ummuhu dedi ya anasından doğduğu ilk dünkü gibidir. Kul haklarını da silecek ya o insanın, tevbe istiğfar etti. Ey Ahmetoğlu Mehmet misal, sen bu kardeşinin üzerindeki haklarını helal etmen doğrultusunda sana cennetimi veriyorum dedi. Peki o Ahmetoğlu Mehmet kabul etmez mi? Kul haklarının hepsi silinmez mi? Tabii ki silinir. Allah ve terzuku men teşeu bi gayri hesa. Allah hesapsız rızık verendir. Bu gerek dünya gerek ahiret. Her şey içinde bu gerçek midir? Dahildir. Allahu Teala tabii ki o kulunu da diğer kulunu da cennetine dahil edecektir. Onun için değerli din kardeşlerim oraya gittiğinizde oranın hakkını vererek buraya gelenlerden Rabbim eylesin. Biz su savaşı yapıyoruz ya. Samimi söylüyorum. Oraya gittiğimizde ekmek savaşı yapıyoruz, yemek savaşı yapıyoruz. Medine'ye vardık. Bir anımı sizlerle paylaşayım. Medine-i Münevvere'deyiz. Hacılarımın yerlerini yerleştirdik. Merkeze ben hacılarımın listesini vereceğim. Bir tane kardeşimiz, oraya gelen kardeşimiz şunu söylüyor, şikayet ediyor, telefon var. Hocam diyor, oranın genel idare merkezinin müdürü, bizim Diyanet İşleri Başkanımızın en üst düzey kardeşlerimizden Eyüp'ün ilçe müftüsü, kulakları çınlasın, beraber arkadaşımızdı. Dedi ki, hocam bu akşam yediğimiz yemeği hayvan bile yemedi. Bakın. Buradan giderken neyi özlüyoruz? Oraya gittiğimizde neler yapıyoruz? Bu akşam yediğimiz yemeği hayvan bile yemez dedi. Yani biz hayvandan daha aşağıyız demek kastedi. Halbuki mübalağasız söylüyorum orada verilen yemekleri belki evinde dahi yiyemeyecek kardeşlerimiz var. Ben bu fakir olarak buna dahilim. Hariç değilim. Evimde dahi o kadar güzel hizmeti, o kadar güzel yemeği yemeye bilmiyorum. Ama kardeşimizin gözünü şeytan öyle bir bürümüş ki bu su neden soğuk değil? Neden suyu dolaba koymuyoruz? Klima niçin çalışmıyor? Sen peygamber yurdundasın mübarek kardeşim. Sen Allah'ın misafirisin. Oradaki Arapların hiçbirisi sizi Allah'ın misafiri olduğunuz için dahi azarlamazlar. Hiçbir şey yapmazlar size. Ukalalarını katmıyoruz bunların içerisine. Onun için oraya suyu alıp ağzınızı boşatıp da gelmeyin. Hepimiz ne yapacağız? Çay sıra gidip yol sıra gelenlerden değil. Hocam bana sa'yı anlat, bana tavafı anlat, bana peygamberimin adım attığı yolları anlat, bana peygamberimin eziyet edilen yerlerini anlat, bana İslam'ın indiği yürekleri anlat diye hocanızı sıkıştıracaksınız. Suyu, ekmeği bir tarafa bırakacaksınız. Su ve ekmek olmayacak orada. Eziyet, meşakkat, çile, her şey orada olacak ki peygamberin nasıl, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve sahabe-i müziğinin nasıl İslam'ı buralara kadar getirdiğini anlayabilmek bizim için çok önemlidir değerli din kardeşlerim. Eğer bu iman ile orayı ziyaret etmiyorsak, bu iman ile eğer orayı göremiyorsak, otelin 5. katında dahi fare ile karşı karşıya geliriz. Bu da bir imtihandır. Eğer bu iman ile orayı ziyaret edemiyorsak, ben bu siyah örtülü yeri gelecek insan değildim, bu sıkıntıya gelemiyorum diyebilecek statüye gelebiliriz. Allah muhafaza buyursun. Allah imanımızı bu türde imtihan etmesin. Çünkü imtihanın en zorlarından bir tanesidir. Meşakkattir. Gerçekten öyle. İnsanımız yaklaşık 3 saatin içerisinde hiç bilmediği, hiç tanımadığı dili, rengi, coğrafyası, iklimi farklı olan yerlere tabii ki 3 saat içerisinde geçiyor ve aklı, fikri, her şeyi bertaraf oluyor. İşte o aklı, fikri, güzelliği, yörüngesi Peygamber aleyhissalatu vesselam ve yörüngesi Allah subhanehu ve teala hazretleri olan insanın asla ve kat'a yörüngesi şaşmayacak. Hocam hep bunlardan örnek verdiniz, kötülerden. Hiç iyi bir örneğiniz yok mu? Ey vallahi örneklerimiz o kadar çok ki. İyi gören, iyi olan insan bir kardeşimizi yaklaşık, mübalağasız söylüyorum, Medine-i Münevvere'ye indirdik. 20 gün sonra otele geldi, inanın. Sordum, neredeydin kardeşim? 20 gün Ravza'nın yanında durdum hocam dedi. Gelmedim dedi otele falan dedi. 20 gün peygamber aşığı. 20 gün o ufacık ekmek parçası ve oradaki zemzem ile 20 gününü orada geçiren değerli din kardeşlerim var. Onların ayağının turabı, gözünün nuru, Efendimizin de kul ve kölesi. Rabbim hepimizi bu fakir kardeşinizle dahil olmak üzere Hazreti Muhammed'in kapısına kelb eylesin inşallahurrahman. Öyle diyorum. Çünkü onun kapısının köpeği bile olmak bize dünyada verilmiş en büyük nimettir elhamdülillah. Öyle güzel insanlar var ki Kabe-i Muazzama'ya böyle ellerini açıp Ya Rabbi, Ya Rabbi diye diller döküp her defasında gözyaşlarını tutamayıp gözyaşları sel olan mümin, ehli takva, ehli Müslüman insanlarımız da olabildiğince çok değerli din kardeşlerim. Bunların da yeri tabii ki bizim başlarımızın üzerinde, kalplerimizin içindedir. Onun için Peygamberimizin coğrafyasını gezmek, siyer coğrafyasını ziyaret etmek, İslam'ın ilk doğduğu, insanlığın ilk neşet ettiği Mekke-i Mükerreme'yi anlamak siyerden geçiyor. Yani Peygamberimizin hayatını iyi öğrenip hayatımızda tatbik etmekten geçiyor. Eğer biz onu iyi bilemez, iyi öğrenemezsek vallahi hüsrana düşenlerden, vallahi kaybedenlerden oluruz. Allah muhafaza buyursun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kabe'nin inşasında kendi gücünün yettiği kadar, bilmukabele ve kardeşlerinin de gücü yettiği kadar çalışmış, akabinde miladi 610 yılına kadar kendisine tehannüs denilen yaklaşık 24 ayını Gâr-ı Hıra'da, yani Cebel-i Nur'da geçirmek suretiyle Peygamberimiz Hazreti Ayşe sorduğunda ne yapıyorsun Hira'da? Tehannüs ediyorum. Yani bütün dünyanın zevkinden, meşakkatinden ayrılıp Allah ile irtibata geçiyorum. Onun için bizler Allah ile irtibatı hiçbir zaman kesmiyoruz. Yalnız kalmak suretiyle irtibatlarımızı da devam ettiriyoruz. Bakın, Ramazan'ın son 10 günü. Biz Ramazan ayı vaazımızda da kardeşlerimiz bunlara değindi. İtikaf sünneti aynı zamanda tehannüs geleneğinin bir sünnetidir. Peygamberimiz gibi tehannüs eden nice büyük evliyalar kendisini Rabbi ile baş başa bırakmak suretiyle tehannüs etmişlerdir. Sizler de her ne kadar burada saf tutuyor olsak da, her ne kadar aynı secdeye beraberce varıyor olsak da, Allahu Ekber nidasıyla ellerimizi bağlıyorsak, bütün dünyevi meşgaliyetleri ve meşguliyetleri bir tarafa atıp, ya Rabbi seninle tahannüs etmek için günde 5 defa senin huzuruna çıkıyorum diyorsak, bu bizim tahannüsümüzdür değerli din kardeşlerim. Ve bir müjde yine. Bakın, Peygamberimizin alnında parlayan Hazreti Adem Aleyhisselam'dan ta ki Peygamberimize silsilelerle gelen o alnındaki nur, Peygamberin dünyadan ahirete irtihalinden, bakın ölümünden demiyorum, kalp gözü açık olan insanlar için Peygamber ölmemiştir. Peygamberin öldüğünü iddia edenler veya Peygamberin dünyadaki varlığından, subutundan şüphe edenlerin imanlarını tekrardan kuvvetli bir şekilde kuvvetlendirmeleri gerektiğine inanıyorum. Allah'ın Resulü'nün alnında parlayan nur sizlerin de, yani simahum fi vucuhihim min eseri sucud, secdelerin eserleri onların alınlarında parlar diyor ayet-i kerime. Allah söylüyor. İşte Peygamberimizin o nuru sizlerin alınlarında parlıyor. Tabii ki namaz kılan secdede alnını 5 vakit Allah Subhanehu ve Teala Hazretlerinin huzuruna koyan değerli din kardeşlerimiz için geçerlidir. Rabbim alnımızdaki nuru yücelsin ve o nur ile yaşamayı nasip ve müvesser eylesin. Peygamberimizin nurunu kendi nurumuza dahil eylesin inşallah. Peygamberimizin Livaül Hamd isimli sancağının altında böylece gölgelenmeyi, haşr-ı cem olabilmeyi, Havz-ı Kevser'inden kana kana içebilmeyi nasip ve müvesser eylesin. Kaçtıklarımızdan emin, umduklarımıza nail eylesin. Hakka hak bilip hakka ittibak, batıla batıl bilip batıldan iştinab eyleyen zümreyi zalihine Rabbim cümlemizi dahil eylesin. Buyurun, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü diyerek çene kapamayı, kelime-i mübarekeyi, münciye-i tayyibenin huzurunda bizleri böyle bir hayat sürebilmeyi de cümlemize nasip ve müessir eylesin. Amin, amin, bi hürmeti daha ve yasin, ve selamun alel mürselin, velhamdülillahi rabbil alemin, el Fatiha.